Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kornel Morawiecki spoczął na warszawskich Powązkach. Ceremonia pogrzebowa miała państwowy charakter. 8 mężczyznom kielecka prokuratura zarzuca pobicie ze skutkiem śmiertelnym. O przyszłości Unii i pomocy dla migrantów rozmawiał papież Franciszek z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Kornel Morawiecki, lider Solidarności Walczącej i marszałek senior Sejmu 8 kadencji, został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W pogrzebie uczestniczyła najbliższa rodzina i przyjaciele, a także prezydent Andrzej Duda i przedstawiciele rządu. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach, poza rodziną i przedstawicielami władz państwowych, założyciela Solidarności Walczącej żegnali też zwykli ludzie. Część z nich przyszła z biało-czerwonymi flagami. Poświęcił się w walce kosztem swojej rodziny często i do końca był wytrwały swoim poglądom. Był takim człowiekiem niezłomnym, takim człowiekiem, który nie dał się, jakby to powiedzieć, tam niczym przekupić. Nie interesowała go ani kariera, nie pchał się. Na cmentarzu głos zabrał m.in. syn marszałka seniora i premier Mateusz Morawiecki, który zwrócił uwagę, że jego ojciec poza odzyskaniem przez Polskę wolności chciał jeszcze jedności i zgody wśród obywateli. Chciałeś, żeby w najważniejszych sprawach Polacy potrafili ze sobą rozmawiać. Lepiej niż do tej pory. Ten duch jedności chciałeś, żeby przyświecał naszym marzeniom, naszym działaniom. Zostawiłeś nas z tym zadaniem. Kornel Morawiecki został pochowany tuż obok byłego premiera Jana Olszewskiego, który w przeszłości był także jego obrońcą w procesach politycznych w czasach PRL-u. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Pobicie ze skutkiem śmiertelnym 40-letniego mężczyzny zarzuca kielecka prokuratura 8 mężczyznom. Zostali oni aresztowani. Grozi im do 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 11 września w pobliżu aresztu śledczego w Kielcach. Papież przyjął na audiencji w Pałacu Apostolskim przewodniczącego Rady Europejskiej. Po spotkaniu z Franciszkiem Donald Tusk rozmawiał z sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem. Donald Tusk przybył na audiencję z rodziną, żoną, dziećmi, ich małżonkami i 3 wnukami. Rozmowa z papieżem trwała 10 minut. W komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego czytamy, że obie strony wyraziły zadowolenie z dobrych relacji Watykanu i Unii Europejskiej. Tematem rozmów były kwestie międzynarodowe i regionalne, a szczególnie przyszłość Unii i migracja. W dokumencie mowa jest o wsparciu Kościoła dla budowy Europy bardziej solidarnej, pokojowej i respektującej tożsamość jej narodów. Poprzednio Donald Tusk został przyjęty przez papieża w marcu 2017 roku, gdy w Rzymie obchodzono 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, które dały początek europejskiej integracji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To przede wszystkim atrakcja dla chłopców, ale także tych nieco większych. Kilkadziesiąt pojazdów wojskowych, policji i straży pożarnej można zobaczyć podczas pikniku Wojska Polskiego i służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Impreza odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach 20-lecia przystąpienia Polski do NATO. Jest m.in. czołg Leopard, mówi podporucznik Paweł Włodarczyk z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Leopard 2-4 jest to czołg, który w tym momencie jest modernizowany. Czołg dopancerzony, cięższy, z bardziej nowoczesnym wyposażeniem. Ponad 55 ton, 1500 koni mechanicznych. Załoga liczy 4 osoby, dowódca załogi, kierowca, ładowniczy oraz działonowy. Działonowy jest odpowiedzialny za prowadzenie ognia. Leopard posiada dość dużą jednostkę ognia. Z bliska czołg chcieli zobaczyć głównie najmłodsi. Na początku się trochę bałam, ale teraz już się nie boję. Były działa i po prawej stronie tam się ładowało nabój i strzelała z lunety. Można też zobaczyć mobilny posterunek policji oraz mobilne centrum monitoringu i ambulans kryminalistyczny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najbliższa noc z przymrozkiem do minus 2 stopni na Suwalszczyźnie. W centrum będą 2 stopnie cieplej, nad morzem plus 5. Jutro w ciągu dnia od 6 do 11. Tak w niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie w północnej połowie kraju, a także na Podkarpaciu deszcz. W górach śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Nie tak dawno byli tutaj u nas pod najlepszym radiowym adresem na świecie i wtedy tak, on pomagał zespołowi, a ona była wokalistką, wciąż jest wokalistką tego zespołu, Steve Clark i co się później okazało, jego żona, czyli Rachel Goswell z zespołu Slowdive, bo tutaj była ich sesja w trójce. No i razem jako The Soft Cavalry wydali w lipcu tego roku płytę zatytułowaną po prostu The Soft Cavalry, z której pochodzi ten utwór Never Be Without You. Bardzo gorąco Państwu tę muzykę polecam. I Rachel, i Steve'a to przemili, chociaż bardzo, bardzo skromni ludzie. Bardzo skromni ludzie. Kradnę kogoś z wczorajszej ofensywy, bo to już nasza trochę tradycja przy Myśliwieckiej 357 w sobotnie popołudnia. Płyta przyszła wczoraj. Wczoraj zagrałem dwa fragmenty. Dzisiaj trzeci. Akcja, reakcja. Bardzo proszę. Zespół nasz rodzimy się nazywa Telesfor. O! nazwę wymyślił Bartek Jezierski, autor całego repertuaru. Czy wiąże się z nią jakaś specjalna historia? Nie sądzę. Pory na Telesfora nie oglądaliśmy. Jesteśmy raczej z pokolenia Misia Uszatka i Reksia. Tak napisał Piotrek Kozłowski z zespołu Telesfor. No okej, musimy to przyjąć, ale tu chyba mogę się nie zgodzić, bo Pora na Telesfora to jest zdecydowanie to samo pokolenie, co pokolenie Misia Uszatka i Reksia. Chociaż i Reksio i Misiu Uszatek przetrwali dłużej, natomiast Pora na Telesfora w pewnym momencie się po prostu skończyła i tyle. I Teodor, i Telesfor, te dwa małe smoki, i pan Zygmunt Kęstowicz przestali się po prostu pojawiać. No ale wierzymy im, że to nie z tego programu ta nazwa. Zespół gra tak jak gra, Romantic Disaster przed chwilą. Ten utwór i czekamy na więcej, bo z tego co pisał Piotrek dzisiaj jeszcze przygotowują kolejny materiał, kolejną epkę. To teraz niełatwy moment i przyznam, że bardzo się przed tygodniem zasmuciłem, chociaż prowadząc poprzednią audycję Myśliwiecka 357 jeszcze o tym nie wiedziałem. Pożegnanie. Pamiętają Państwo na pewno ją jako Bąbla, jako Beatę Leśniewską, jako Halinkę na przykład z serialu Jan Serce. Oczywiście Bąbla z rodziny Leśniewskich. Pipi z Akademii Pana Kleksa. Antolkę Bohaterowiczównę z Nad Niemnem i kogo jeszcze na przykład? I Gosię z Przygrywki. O. Magda Szol-Kalinowska odeszła 27 października i pożegnaliśmy ją 3 października w Łodzi. Aktorka, chociaż nie, zdecydowanie nie z tych pierwszych, najważniejszych stron wszystkich kolorowych magazynów, to na pewno nie, ale też jest taka część trójkowej historii, którą wspominam w związku z Magdą bardzo intensywnie i bardzo mocno, bo ona od wielu lat pisała do nas tutaj do audycji maile i pamiętam, czy to pastelowe noce, czy to już później, czy ofensywy, czy nawet spotkania przy Myśliwieckiej 357. Okazywało się, że ona bardzo często była po drugiej stronie radioodbiorników, słuchała audycji, słuchała Trójki i pisała niejednokrotnie, że jesteśmy takim jej trochę drugim domem. I tak sobie myślałem, co wybrać, na jaką muzykę reagowała, na jaką reagowała chętnie, o jakiej pisała. Została mi po niej też ta pamiątka w postaci właśnie korespondencji elektronicznej. To nie są tylko filmy i jej role filmowe, ale również będę miał taki mały, mój radiowy, prywatny skarbiec i te maile od Magdy. Radiohead, Fake Plastic Trees. Gdyby mogło teraz pięknie dla Madzi zagrać, to niech tak będzie. Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for the rubber plants to get rid of itself. Who wears a round? Who wears a round? łez miał. Łez miał. Łez miał. And if I could be who you wanted, if I could be Wiemy, że to się stało za wcześnie. Nikt tego nie chciał. Nie chcieliśmy przecież grać takiego pokłonu w pożegnaniu, twoim pożegnaniu na antenie Trójki, no ale jeśli tak się stało, to chyba wszystko, co możemy z tych miejsc, czy z tego miejsca zrobić, co ja mogę zrobić, ale będziemy pamiętać na pewno nie tylko o twoich rolach filmowych, ale też o twojej korespondencji z nami, naszej z tobą. Dla Magdy Scholl-Kalinowskiej przed chwilą. Fake Plastic Trees Radiohead. 24 minuty po godzinie 18. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na strony facebookowe audycji Myśliwiecka 357 i oczywiście na mój profil. Listy obecności wciąż wystawione, wirtualne, można je podpisywać. To teraz tak, cztery pytania, cztery odpowiedzi do wokalisty zespołu Live, a zespół Live wystąpi jutro w Hybrydach w Warszawie. Muzyka też będzie. Pierwsza teraz. Lie and sleep in. I just wanna lie and sleep in, man. I just wanna lie and sleep in. I just wanna lie and sleep in. And all my needs are out of town. This is the bottom hour calling. And all my needs are out of town. This is the bottom hour calling. And all my needs are out of town. This is the bottom hour calling. And all my needs are out of town. This is the bottom hour calling, calling. Life. Przecież nazwę takiego zespołu powtarzaliśmy w Trójce wielokrotnie już dawno temu, ale to nie jest ten Live. Inaczej się pisze tę nazwę. Inna muzyka, inny kraj, inny kontynent w ogóle. Tamet Kowalczyk i przyjaciele, tu Mess Saunders Green i między innymi jego brat. Wokalista, czyli Mess Saunders Green, udzielił Trójce krótkiego wywiadu. No i właśnie o braterstwie, o tym jak to jest mieć brata w zespole, mówił w tej rozmowie. Powiedział: Mick jest w tej grupie gitarzystą, ale przede wszystkim jest moim najlepszym kumplem. Dorastaliśmy razem, co oczywiste, będąc braćmi, właściwie tak samo jest w zespole. To nawet w pewien sposób wzmaga naszą kreatywność. Well, from my point of view, my brother who's in the band who plays guitar, Mick, he's my best friend, so we grew up together, obviously being brothers, so being in a band together. Wzajemnie się napędzamy, nie kłócimy, co jest dość niespotykane. Zwłaszcza jeśli weźmiesz pod uwagę wzorzec Oasis. My się doskonale dogadujemy, to mój najlepszy kumpel, przyjaciel i super jest być z nim w zespole, w grupie. Do tego obaj piszemy teksty i właściwie ja potrafię dokończyć jego zdania, a on moje, co jest naprawdę fajne. I jeszcze Mez kontynuuje o tym, że są braćmi i są razem w jednej grupie, tworzą zespół Live. Jesteśmy dość podobni, słuchamy podobnych rzeczy, ale inne rzeczy wnosimy do zespołu. We very much sort of like listen to similar things and we bring different things to the band. I nie jest tak, że tylko jeden ma rację. Przeważnie się zgadzamy, ale skoro jestem starszym bratem, to mogę grać rolę tego złego. Okej. Wydaje mi się, że wszystko zaczęło się od naszego taty, bo to on wprowadził mnie i Mika w świat muzyki. Słuchaliśmy jego starych punkowych płyt, jak The Clash, Dead Kennedys, Pogues, Stiff Little Fingers. To tata właściwie ukształtował nasz gust muzyczny. Ponieważ byłem starszym bratem, pierwszy poszedłem na studia i tam wkręciłem się w takie zespoły jak The Strokes. I to prezentowałem Mickowi, co chyba też miało wpływ na jego styl gry na gitarze. Na pewno pokazałem mu też zespoły z początku lat 2000. myśli potrzebują Państwo gniazdka, w którym płynie mocny prąd. Mimo tej jesieni, jeśli potrzebują Państwo energii, to polecam tę płytę. A Picture of Good Health. Nowy, drugi album w dyskografii brytyjskiej grupy Life. Zespołu z miasta Hull. Mess Sanders Green był moim rozmówcą. Jeszcze dwa fragmenty rozmowy z artystą. Porównywał dwie płyty dotychczas wydane zespołu Live. Mówi, drugi album Picture of Good Health jest bardziej o nas samych, bo pierwszy zatytułowany Popular Music był bardziej polityczny. Komentował rzeczywistość i to, czego doświadczają inni ludzie. The second album is very much about ourselves, really, rather than the first album. Popular Music was broadly political, and we were commentating on things going. Ta nowa płyta, czyli A Picture of Good Health, jest o naszych własnych, bardzo osobistych doświadczeniach. Jest o mnie i o byciu samodzielnym ojcem, o problemach psychicznych. To ironiczne potraktowanie zwrotu okaz zdrowia, którego tak używamy. Phrase, you know, a picture of good health, everyone talks about, you know, here's to good health, and I guess that's a snapshot. To jest chyba też coś w rodzaju migawki z życia zespołu, jak wyglądało nasze życie i nasze zdrowie. A cały album kończy się jednak miłością, bo to o miłości jest na końcu płyty. The album end talks about love at the end, and I guess that's the picture of good health. I o tym wszystkim właśnie jest płyta Picture of Good Health. We just thought a picture of good health summed up the body of work. Dużo bardziej osobista i chyba dużo podsumowująca. Zapytałem w takim razie, skoro Popular Music był płytą bardziej polityczną, a A Picture of Good Health jest płytą bardziej osobistą, polityka i miłość, bo przecież o niej mówi w kontekście albumu A Picture of Good Health. Jak pogodzić w muzyce te dwa pojęcia? Mess Sanders Green mówi, nie jest to łatwe, ale my zawsze pisaliśmy o tym, co się dzieje wokół i o tym, jak to na nas wpływa. It's not an easy thing, but we've always written about what's happening around us and what's happening to us at that very moment. So we're always zawsze będziemy pisać i tworzyć muzykę przez pryzmat własnych doświadczeń w danym momencie. W pewien sposób to kształtuje nasze teksty. You know, the experiences that we're going through in this moment. So I guess in that way it informs how we write. To nie jest tak, że teksty na ten nowy album było nam ciężej napisać, ale myślę, że są one odważniejsze, a niektóre piosenki są dla nas trudne, bo głęboko osobiste. No ale jednocześnie ma to też działanie terapeutyczne, bo gdy wychodzisz na scenę i wyrzucasz z siebie te wszystkie uczucia, emocje, to jest ci naprawdę cieplej. Mess Sanders Green, wokalista zespołu Live, jutro zespół w warszawskich Hybrydach wieczorem. Polecam wybrać się na ten koncert, polecam posłuchać ich muzyki i naładować się dobrą energią, mocnym przekazem, naprawdę. Never Love Again, kolejny fragment z ich nowej płyty. Creases on my face, it's too late, I'll never wash up. Sleepless, no faith, it's too late, your diamonds are creeping, deadlock, it's too late, water on rock. I'll never love again, no, I'll never love again, no, I'll never love again. Creases on my face, it's too late, never wash off. Sleepless, no faith, it's too late, your diamonds are creeping, deadlock, it's too late, water on rock. It's too late, your engine stopped. Burnt loaf, dead soul. It's too late, your engine stopped. Your engine stopped, your engine stopped. I'll never love again. No, I'll never love again. No, I'll never love again. No, I'll never love again. You got to know. Najmniej na tej płycie słychać produkcji. Zobaczymy, jak to będzie na koncercie. Mam nadzieję, że podobnie, bo to koncert klubowy, a koncerty klubowe to są koncerty grane z bardzo bliskiej odległości. Tak przynajmniej powinno być, jeśli chodzi o klubowy rock'n'roll. Live z miejscowości Hull z Wielkiej Brytanii, Picture of Good Health, ich drugi album i Never Love Again. Przed chwilą ten utwór z tej płyty. Za 20 minut jest godzina 19. Pod najlepszym radiowym adresem na świecie, teraz w Trójce. A no właśnie, to niby było archaiczne, ale państwo się jakoś przyzwyczaili przez te wszystkie lata, że nie odpuszczamy tematu czarnych płyt. Moi koledzy, moje znakomite koleżanki i moi znakomici koledzy robią wszystko, żeby państwu jednak o czarnych płytach przypominać. I myślę sobie, że nie będę gorszy, bo oto dotarła do nas taka siódemka winylowa, nowa propozycja zespołu, który dobrze znamy, zespołu z Krakowa, nazywają się Cinnamon. Epka, właściwie singiel, jest zatytułowany The Worst Band in the World. Najgorszy zespół na świecie, ale oczywiście, że nikt to nie wierzy, tym bardziej, że chociażby na, jak do tej pory, ostatniej dużej płycie, swojej dużej płycie, pokazali się od kapitalnej rock'n'rollowej strony. Z Misią Furtak na stronie B jest utwór zatytułowany Joy of the Trial. No to teraz z gramofonu przy Myśliwieckiej 357, niech to pięknie popłynie. We'll be right back. Michał Wójcik, Kuba Pałka, Tomek Bysiewicz. Jeszcze gościnnie u nich Misia Furtak. Zespół Cinnamon z Krakowa, The Worst Band in the World. To na razie siódemka winylowa, mała płyta. Czekamy na nowy album. I oczywiście do utworu tytułowego będziemy wracać, no bo jeszcze trzeba go zaprezentować. Tymczasem druga kradzież z wczoraj z ofensywy. Zresztą nie tylko w ofensywie go słychać. Mam nadzieję, że na liście go będzie pięknie słychać, bo wczoraj debiutował w pierwszej trzydziestce na liście przebojów programu trzeciego z tym utworem. No i teraz wszystko zależy od państwa. Sosnowski, Deszcz. Zawieszony był popękanych stóp i obolałych nóg. Nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi, smadle, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Marzenia mogą się stać rzeczywistością, żeby na przykład polscy artyści wciąż okupowali czołowe miejsca na liście i żeby na przykład taki Sosnowski, Bartek zresztą, był na pierwszym miejscu kiedyś tam, może za tydzień, może za dwa tygodnie z tym utworem Deszcz. A dlaczego niby nie miałoby tak być? No to teraz tak, prezent, czy prezenty mam dla państwa na Warszawę, na koncert 9 października, na trasę It's Dark Tour. zespołu duetu Baza Astralix Ego. Bardzo proszę pisać w tej sprawie teraz. Piotr.Stelmach, @polskieradio.pl. Za tydzień pierwsza część wywiadu z Kubą Traczem i z Igorem Walaszkiem. Obiecuję, zapraszam. Będziemy nadawali tę audycję, nadawali Myśliwiecką 357 z festiwalu Cały Kaziu z Polanicy Zdroju, festiwalu Marii Czubaszek, jak zresztą to jest w ostatnich latach. No i też rozmowa z muzykami Baza Astralix Ego w tym programie się pomieści, przynajmniej jej część. A część biletów na koncert w Warszawie już teraz do wzięcia. Zapraszam bardzo serdecznie. I jeszcze takie wspomnienie z lat 80. Tak sobie pomyślałem o jesieni i pomyślałem sobie o nagrywaniu tej płyty z radia i o nagrywaniu bardzo długiej, skrupulatnie sporządzonej, przetłumaczonej opowieści o tej płycie w wykonaniu Tomka Beksińskiego. To piękne czasy. Może dzisiaj to zabrzmi równie mocno. Spróbujmy. I used to think the world was flat, really threw my head into the crowd. I felt I had used up my quota of yearning. Used to look in on the children at night in the glow of their Donald Duck light and frighten myself with the thought of my little ones burning. But oh, the tide is turning. Satellite buzzing through the endless night, exclusive to moonshots and world title fights. Jesus Christ, imagine what it must be earning. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? This is the crap children are learning.